बुद्धेर द्रष्टा ब्रह्मात्मा, बुद्धि का साक्षी है, बुद्धि को जानते हैं। ब्रह्म हुआ, निश्चय हुआ, संशय हुआ, ज्ञान, इसको जानते हैं। विषय में संशय होता है, ये घट है अथवा नहीं, पट है या नहीं, किंतु ज्ञान हुआ या नहीं हुआ ये संशय नहीं होता है। देखा घट ज्ञान या पट ज्ञान, ये संशय नहीं था। घट ज्ञान हुआ, किंतु घट है अथवा नहीं पता नहीं, हमको लगा घट। ज्ञान हुआ या नहीं हुआ तभी संशय नहीं होता है, ज्ञान नहीं हुआ ये बात नहीं। ब्रह्म ज्ञान नहीं है ये, ब्रह्म ज्ञान भी तो अलग है। सामान्य बुद्धि से जो घटपट रूप रस आदि का ज्ञान होता है, इसमें संशय नहीं होता। अगर हमको रूप का रस का ज्ञान हुआ या नहीं हुआ ऐसा नहीं, ज्ञान का निश्चय होता है। ज्ञान होते ही साक्षी उसको प्रकाश कर देता है। तार्किक लोग तो कहते ज्ञान होने के बाद द्वितीय क्षण में वो ज्ञान का फिर प्रत्यक्ष होता है मन से, मानस प्रत्यक्ष कहते हैं उसको, कहते अनुव्यवसाय। व्यवसाय है निश्चय, प्रथम ज्ञान हुआ। अनु का अर्थ पश्चात, पश्चात जो व्यवसाय, ज्ञान के पीछे जो ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान, घट का ज्ञान हुआ अयम घट, और घट ज्ञान का जो ज्ञान है उसको कहते अनुव्यवसाय। घट ज्ञान को भी मुझे घट ज्ञान हुआ, घट मम पश्यामी, घट ज्ञान वाला अहम, मैं घट ज्ञान वाला हूँ, घट को जानता हूँ, ये जो शब्द प्रयोग करते हैं ये अनुव्यवसाय ज्ञान के कारण ऐसे तार्किक लोग कहते हैं। व्यवसाय ज्ञान पहले होता है, उसके पश्चात अनुव्यवसाय ज्ञान होता है। ये घट ज्ञान वान अहम, अर्थात घट ज्ञान तो घट को प्रकाश करता है, किंतु अनुव्यवसाय ज्ञान घट ज्ञान को प्रकाश करता है। घट अयम घट, ये घट ज्ञान उनसे शब्द प्रयोग करते हैं, और घट ज्ञान को आप जानते हैं इसलिए कहते घटम अहम पश्यामि, घटम अहम जानामि, घट ज्ञान वान अहम। अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय अव्यवसाय ज्ञान ही हो जाता है, इसे तार्किक लोग कहते हैं। किंतु वेदांती कहते घट ज्ञान होते ही उसी समय उसका प्रकाश साक्षी से हो ही जाता है। यदि अनुव्यवसाय ज्ञान कहेंगे तो द्वितीय क्षण में होगा, कभी घट ज्ञान होते ही देखा इधर घट है, तुरंत इधर कुछ ज्ञान हो गया, सर्प डर कर भागा। घट ज्ञान होते ही इधर कुछ पैर में या कुछ लगा, बेचु काट दिया, और घट ज्ञान वान अहम ये समझने के लिए घट ज्ञान का अन्वेषण नहीं हुआ। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ज्ञान का प्रत्यक्ष होगा, उनके मत के अनुसार नहीं हुआ दूसरे ज्ञान हो गया तो आगे संशय होना चाहिए, घट ज्ञान हुआ था या नहीं हुआ था, घट को मैं देखा था या नहीं देखा था, घट ज्ञान हुआ था नहीं हुआ था संशय होगा। घट ज्ञान हो गया तो घट का स्मरण हो जाना चाहिए, घट का ज्ञान हुआ था। घट का स्मरण और घट ज्ञान का स्मरण इसमें भेद है। घट को देखा तो बाद कहीं हाँ घट वहां था, घट था करके स्मरण हुआ, किंतु घट ज्ञान मुझे हुआ था ये किसका स्मरण है? ये घट का स्मरण है, घट ज्ञान का स्मरण। घट ज्ञान का स्मरण तभी होगा यदि घट ज्ञान का भी ज्ञान हुआ था। घट का स्मरण होता है क्योंकि घट का ज्ञान हुआ था, और मुझे घट ज्ञान, मेरे घट ज्ञान हुआ था, मैं घट को देखा था, बाद में कहते ये हो गया घट ज्ञान का स्मरण। घट ज्ञान का स्मरण हुआ तो घट ज्ञान का अनुभव हुआ था आपको, किंतु घट देखते ही सर्प घर भागा, घट ज्ञान का अनुव्यवसाय नहीं हुआ था। कभी कभी अनुव्यवसाय ज्ञान नहीं होने पर संशय होना चाहिए, हमेशा अनुव्यवसाय होता कोई जरूरी नहीं, अनुव्यवसाय नहीं तो संशय होना चाहिए। कुर्ची दे, अनुव्यवसाय ज्ञान नहीं हो तो संशय होना चाहिए, संशय नहीं होता है, इसलिए एक अनुव्यवसाय ज्ञान मानने की आवश्यकता नहीं है, उस वास्तव मान है ही नहीं, साक्षी ज्ञान से प्रकाश होता है। इसलिए एक मीमांसक प्रभाकर है जिसको गुरु शब्द से कहते हैं, कुमारल भट्ट के शिष्य है किंतु उनको गुरु शब्द से कहते, गुरु मत अंतर प्रभाकर का मत, वो कहते जब घट ज्ञान होता है उसी समय घट ज्ञान का प्रकाश हो ही जाता है। घट ज्ञान को स्वयं प्रकाश मानता है, आत्मा को तो स्वयं प्रकाश नहीं मानते, आत्मा को जड़ कहते हैं। तार्किक लोग भी आत्मा को जड़ मानते हैं। बुद्धि है चैतन्य, बुद्धि के संबंध से आत्मा चेतन हो गया, जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस समय आत्मा चेतन हो गया चैतन्य के संबंध से, अन्य समय जड़ है। इस न्याय में प्रभाकर भी कहता है आत्मा जड़ है, किंतु जो ज्ञान होता है घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान, ये ज्ञान है स्वयं प्रकाश। ज्ञान स्वयं प्रकाश होने से ज्ञान होते हुए प्रकाशमान हो गया, और ज्ञान का विषय घट हो घट भी प्रकाशित तो हो गया, और ज्ञान का आश्रय क्या है, ज्ञान का आश्रय आत्मा। उनके मत में वेदांत में तो ज्ञान आत्मा ही ब्रह्म ही ज्ञान रूपे है, और जो घट ज्ञान पट ज्ञान है घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति, उसका आश्रय अंतकर्ण होगा। तो अंतकर्ण में अंतकर्ण का परिणाम वृत्ति है, तो अंतकर्ण में चेतन का प्रतिबिंब होकर के अंतकर्ण विशिष्ट चेतन को आत्मा कहते हैं, तो आत्मा में ज्ञान इसे मानते हैं। प्रभाकर कहता है ज्ञान होते ही ज्ञान का आश्रय आत्मा का भी प्रकाश हो जाता है। विषय का तो प्रकाश होता ही है, ज्ञान तो स्वयं प्रकाश है, और ज्ञान का आश्रय आत्मा का भी प्रकाश हो जाता है। इसलिए विषय ज्ञान और आत्मा तीनों का भान एक साथ होता है। ये प्रभाकर मत अयम घट घट मह जाना में एक साथ, अयम घट ज्ञान होते ही घट मह जाने में उसी समय नया कुल कहें कि द्वितीय क्षण में अनवेशा ज्ञान होता है। प्रभाकर कहता है जिस समय घट ज्ञान होता है उसी समय घट ज्ञान के आश्रय आत्मा का भी प्रकाश हो जाता है। कुछ इधर आ जाओ प्रणव, इधर आ जाओ सचिदान, जो द्वितीय पाठ में पढ़ते हो उधर आ जाना, पीछे क्यों बैठते हो, तत्वपति का पाठ जो बैठते हैं। प्रभाकर मत के अनुसार त्रिपुटी का भान, जो त्रिपुटी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय आत्मा ज्ञान और घट, त्रिपुटी का भान एक साथ होता है प्रभाकर मत के अनुसार। और वेदांती भी कहते घट ज्ञान होता है तो घट ज्ञान का प्रकाश उसमें हो जाता है। आत्मा का ज्ञान तो घट ज्ञान से नहीं, तो भी घटो अस्ति जब कहते हैं घट है पट है, इसमें दो अंश उसका विचार आता है। घटो अस्ति अधिष्ठान सत है, घट है अध्यस्त। घटो अस्ति पटो अस्ति सब के साथ प्रयोग करते अस्ति अस्ति करके, जो अस्ति शब्द रूप है वो ब्रह्म है अधिष्ठान। घट पट मठ पुस्तक रूप रस आदि ये व्यभिचारी है, ये विषय है, ये अध्यस्त है। जिसका व्यभिचार होता है कभी रहता है कभी नहीं रहता है वो मिथ्या है। जो सर्वत्र रहता है वही आत्मा है। यथात सर्वत्र सर्वदा, सर्वत्र हो सर्वदा हो, घट पट मठ जितने देखो, घट पट नहीं पट पुस्तक नहीं पुस्तक पुष्प नहीं पुष्प कलम नहीं कलम फल नहीं, किंतु घटो अस्थि पटो अस्थि पुष्पम अस्थि फलम अस्थि सबके साथ अस्ति अस्ति अस्ति का सत का अन्वय हुआ। जो शब्द रूप है वही ब्रह्म है। इसी प्रकार अहम अस्मि जब कहते हैं शब्द रूप ब्रह्म का आत्मा का दबान होता है, जैसे घटो अस्ति कहते हैं बस अस्ति के शब्द रूप का बान होते हुए घट के साथ मिला हुआ, इसलिए विचार करने पर नहीं लगता अस्ति अलग घट अलग क्या है। घटो अस्ति कहते घटो अस्ति पुष्पम अस्ति, इसमें अस्थि अलग पुष्प अलग क्या है विचार करने पर पता चलेगा, नहीं तो दो अंश क्या है घट होते घट है दो क्या है घट ही तो है, क्या है घट है ना और कुछ दूसरा है, घट से बिना ब्रह्म दिखता है क्या, घट ही दो कहाँ, अस्थि अलग घट अलग ये समझ नहीं आता। घटो अस्थि घट ही है, तो हे जो कहते वो हे खाली घट के साथ नहीं, पुष्प के साथ कलम के साथ फल के साथ सब के साथ जोड़ने वाला वो अलग है, घट पट अलग है। अस्थि अस्थि अस्थि अस्थि सब के साथ अनुगत हुआ सदरूप, और घट पट आदि भिन्न भिन्न है। जो अलग अलग कभी रहता है कभी नहीं रहता है, गीता में भगवान ने कहा नासतो विद्यते भाव नाभाव विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते, सत का अर्थ सत का सच्यंत अभाव न बीतते नास्ती, इतने खाली ध्यान रखना सत का अभाव नहीं। भगवान ने कहा सत का अभाव नहीं होता है, सत का अभाव नहीं होता मतलब कभी नहीं होता, कहीं नहीं होता, कभी होता ही नहीं। यदि किसी का अभाव हो जाता है कहीं, कभी अभाव हो जाता है, उसको सत कहेंगे? भगवान कहते सत का अभाव नहीं होता है, जिसका अभाव हो जाता है वो सत होगा। तो घट पट मठ आदि घट पट नहीं पट मठ नहीं, इसको देखते सब घट नहीं, इसको देखते सब पट नहीं, तो अभाव हो गया तो सत नहीं। छोड़ो, जो सद रूप सर्वत्र है उसका कहाँ अभाव होता है बताओ? घटो अस्थि पटो अस्थि आकाश जल अस्थि अस्थि सदरूप, उसका कहाँ अभाव होता है? वंध्या पुत्र के साथ वंध्या पुत्र अस्थि कहेंगे, किंतु वंध्या पुत्र पहले सिद्ध है क्या? तो उस वस्तु ही नहीं, उसके साथ अभाव किसको, अभाव किसके साथ? वंध्या पुत्र के पत्र में उसका अभाव, वंध्या पुत्र में उसका अभाव। पहले वंध्या पुत्र हो तो उसमें अभाव देखेंगे सत का। सत का अभाव कहाँ है? वंध्या पुत्र में। वंध्या पुत्र कहाँ है? जब वंध्या पुत्र ही नहीं तो उसका अभाव सत का अभाव वहां कहाँ कहेंगे? जहां सत का अभाव कहेंगे पहले वो तो सिद्ध हो। अब बताओ सत का अभाव कहाँ कहाँ है? हैं? सत का अभाव कहीं नहीं कर सकते, तो सर्वत्र है। कब अभाव होता है सत का? कभी। इसलिए शब्द रूप ही ब्रह्म आत्मा है, उसको जानना है। और यहाँ की दिया बुद्धि का साक्षी जानने के लिए, सब वेदांत विचार करने के लिए बहुत ग्रंथ बहुत विचार निचोड़ है, बीच बीच में है, उसी एक एक मंत्र एक एक को ले करके साधक बैठे विचार करे। बुद्धि को जानने वाला मैं हूं। एक श्लोक की किसको याद हो गया? तो बोलो किं ज्योतिस्तव भानुमानानि मे रात्रौ प्रदीपादिकम् स्यादेवं रविदीपदर्शन विदो किं ज्योतिराख्यायि मे चक्षुस्तस्य निमीलनादिसमये किन्धीर्धियो दर्शने किं तत्राहं भवान् परमकम् ज्योतिस्तदस्मि प्रभो। किं ज्योतिस्तव, ये गुरुजी का प्रश्न है, शिष्य को पूछ रहे किं ज्योतिस्तव, शिष्य क्या उत्तर देगा? भानुमान अहनि में, अहनि में भानुमान मतलब सूर्य वाला प्रकाश है, और प्रकाश कहकर उत्तर देता पुल्लिंग, मैं भानुमान प्रकाश सूर्य प्रकाश है। फिर गुरु क्या पूछेंगे? रात्रो, पहले को किं ज्योतिस्तव, क्या उत्तर देगा शिष्य? बोलो किं ज्योतिस्तव, रात्रो, हाँ पूछे रात्रो उत्तर प्रतिपादिक, रात्रो मतलब रात्रि में क्या तुम्हारे पास प्रकाश है? बार बार कहना नहीं पड़ता है, दिन में तुम्हारे क्या प्रकाश है? क्या सूर्य का। फिर रात्रि में, मैंने तो केवल रात्रि में कहा, अब क्यों प्रदीप कह दो? अर्थात रात्रि में क्या था? रात्रि में क्या प्रकाश है, ऐसा होता है ना। तुमने दिन में क्या खाया? दिन में भोजन नहीं किया था, रात को, और रात को खाया। दिन में क्या खाया? एकादश में क्या नहीं खाया, सुबह नहीं खाया, रात को, हाँ रात को खा लिया था, ऐसा होता है ना। रात्रो कह दिया था तो उसके पूर्व वाक्य के शब्दों को मिला करके प्रश्न समझ लेना। पहले प्रश्न हुआ किं ज्योतिस्तव, किम उत्तरम? भानुमान अहनि में रात्रो, अर्थ समझ आ गया। रात्रि में प्रदीप है, चंद्र है, अग्नि, स्यादेवम, स्यादेवम का क्या था? एवं स्यादेवम अस्तु, ठीक है कोई बात नहीं, एवं अस्तु। रवि दीप दर्शन विधो किम, ये रवि दीप दर्शन विधो किम, उसको दिया चक्षु। रवि दीप, सूर्य रात में दीप, इसे तो सबको देखते हो, किन्तु इनको देखने के पास क्या प्रकाश है तुम्हारे पास? रवि दीप सादेवम रवि दीप दर्शन विदु किंग आख्या ही में, ख्यादेवम रवि दीप दर्शन विदो किन ज्योतिराख्याय में लंबा वाक्य ख्यादेवम रवि दीप दर्शन विदो किन ज्योतिराख्याय में बोलो रवि दीप दर्शन विदो किन ज्योतिराख्याय में क्या उत्तर चक्षु थोड़ा सा उत्तर दिया शिष्य चक्षु किंग निश्चय हो गया गुरु जी ने क्या पूछा ख्यादेवम अर्थात दिन में सूर्य प्रकाश है रात में प्रदीपादि है ठीक है एवं ख्यादेवम अस्तु ख्यादेवम रवि दीप दर्शन विदो किम ज्योतिर आख्याई में आख्याई मतलब बोलो मैं कहा था मुझे बताओ मैं मुझे बोलो रवि दीप दर्शन विदो रवि सूर्य दीप चंद्रादि के दर्शन करने के दर्शन विदो दर्शन करने के लिए किम ज्योतिर आख्याई में क्या ज्योति बोलो क्या कर दिया चक्षु तस्य निमीलनादि समय किम धी गुरु पूछते तस्य निमीलनादि समय किम तस्य कहते क्या क्या थे चक्षु निमीला बंद कर दिया आंख बंद कर दिया खराब हो गया और आंख दिखता नहीं प्रकाश के बिना आंख क्या करेगा भाई प्रकाश नहीं तो आंख खोलो क्या दिखेगा तो आंख बंद हो गया प्रकाश नहीं खराब तो क्या है तस्य निमीलनादि समय किम क्या उत्तर दिया धी क्या धियो दर्शन है किम शिष्य पूछा बुद्धि को देखने के लिए क्या है बुद्धि को देखने बताओ हाथ से पता चलेगा बुद्धि जैसे नाक का नाक से पता चलता है हाथ से पता चलेगा बताओ पाद से पता चलेगा नहीं जीवा से किससे पता चलेगा बुद्धि को जानने के लिए अच्छा बुद्धि को आप जानते हो या नहीं जानते हो शिष्य सोचा बुद्धि हम जाना मैं कहना जाना विचार क्या मन में विचार करके ये तो है तप विचार करना बुद्धि को जानता हो किस से जानता हो हाथ से जानता हो क्या पास से जानता हो क्या आंख से नहीं कान से नहीं किंतु जानता तो हो ये चक्षु आदि तो बाह्य रूपादि को देखने के लिए बुद्धि कहाँ दिखती है चक्षु के द्वारा बुद्धि दिखती है ग्रहण इंद्र से बुद्धि का ग्रहण होता है श्रवण इंद्र से बुद्धि ही श्रवण इंद्र से ग्रहण हुआ है क्यों नहीं बुद्धि शब्द तो ग्रहण हुआ बुद्धि शब्द का ग्रहण हुआ बुद्धि का ग्रहण नहीं हुआ मैं कहा बुद्धि सुनाई पड़ती है ना ये शब्द तो बुद्धि शब्द का ग्रहण हुआ नहीं प्रत्यक्ष हुआ क्या बुद्धि शब्द का प्रत्यक्ष श्रवण इंद्र से शब्द का प्रत्यक्ष होता है किंतु बुद्धि का प्रत्यक्ष हुआ नहीं तो बुद्धि को आप जानते हो नहीं अपने बुद्धि को बताओ जानते हो किसके द्वारा जानते हो शिष्य ढूंढा ढूंढते हम जाना नहीं बुद्धि कहने जाना नहीं विचार करते करते उसको कुछ नहीं मिला क्या तत्राहम क्या शिष्य दे उत्तर दिया तत्राहम बुद्धि को जानने वाले का तो मैं ही हूं धियो दर्शन किम क्या उत्तर दिया शिष्य तत्राहम गुरु जी कहते अतो भवान परमकम ज्योति अतो इसलिए भवान परमकम ज्योति परम ज्योति आप हो गुरु जी उत्तर देते क्या उत्तर देते अतो भवान परमकम ज्योति परम ज्योति अतो क्या क्या अर्थ है इसीलिए किसीलिए सबका प्रकाशक सूर्य चंद्र दीप आदि उनके प्रकाशक हो गए चक्षु उसको जानने वाली बुद्धि उसके भी तुम जानते हो इसलिए आप परम ज्योति हो प्रकाश के प्रकाश उसके प्रकाश उसके सबको जानने वाले आप सबसे बड़ा प्रकाश कौन हुआ आप स्वयं जो रूप रस घटपट आदि को प्रकाश करने के लिए सूर्य चंद्र हो गए उसको जानने के लिए चक्षु और चक्षु को प्रकाश करने के लिए बुद्धि बुद्धि को भी जो जानेगा वो और प्रकाश होगा सूर्य चंद्र को जो प्रकाश करेगा वो सूर्य चंद्र से कम होगा उसके प्रकाश उसके प्रकाश उसके प्रकाश अब बुद्धि का प्रकाश श्री गुरु जी कहते अतो भवान परमकम ज्योति शिष्य को क्या उत्तर देगा तदस्मि प्रभु हे प्रभु तदस्मि ज्ञान हो गया शिष्य को तद अस्मि मतलब परम ज्योति स्वयं प्रकाश ब्रह्म अहम अस्मि गुरु का प्रश्न पहले क्या है किम ज्योतिस्तव क्या उत्तर है किम ज्योतिस्तव रात्रौ स्यादेवम रवि दीप दर्शन विधो किम ज्योतिराख्याय में तस्य निमीलनादि समय किम धियो दर्शन किम तत्र दियो दर्शन किम अतो भवान परमकम ज्योति। शिष्य क्या उत्तर देगा? तदस्मि प्रभो। जिनको याद नहीं श्लोक को लेकर याद करो, इसे गुरु शिष्य का प्रश्न उत्तर और शिष्य को ज्ञान हो जाता है। ये स्तोत्र रत्नावली में नहीं है, अन्यत्र है। एक बार बोल दो सब। किं ज्योतिस्तव भानुमानि मे रात्रौ प्रदीपादिकं स्यादेवं रविदीपदर्शनविदो किं ज्योतिराख्यायि मे तच्छुस्तस्य निमीलनादिसमये किन्धीर्धियो दर्शने किं तत्राहं भक्तो भवान् परमकं ज्योतिस्तदस्मि प्रभो। पुरुष बुद्धिर द्रष्टा ब्रह्मात्मा, बुद्धि का साक्षी, बुद्धि का द्रष्टा है, बुद्धि को जानने वाला आपका स्वरूप है। ह प्रसिद्ध देव यदात्म तत्वेन तो ब्रह्म तत्व नहीं, ये नहीं। एषः देव प्रविदुषोनु सर्वा पूर्व जात सौगर्भे अंत सैव जात स जनिष्यमाण प्रत्यंग जना तिष्ठति सर्वतो मुख। ये मंत्र है। एषः देव, एषः है, एष शब्द से दिया, एतत् शब्द दिया है, एतत् सन्निकृष्टतर एतद् यही है, सबसे समीप अपने स्वरूप पुरुष बुद्धि दृष्टा। ऐसा ह प्रसिद्ध है देव, देव का तो स्वयं प्रकाश है। प्रदिशो अनुसर्वा, प्रदिश अनु, प्रदिश अनु, ये अनु नहीं अवग्रह नहीं, इसमें अनु के अनुसार अभ्यास में आ गया, किन्तु इनकी टीका के अनुसार प्रदिशो नु। प्रेति तिष्ठति न संबध्यते, प्र का अन्वय लेकर क्या तिष्ठति के साथ, प्रत्येक जना तिष्ठति प्र का उसके साथ अन्य क्या दिश प्रदिश दिश संबद्ध थे नो आश्चर्य थे, नो का था आश्चर्य, आश्चर्य किस दिश प्राच्याद्य आग्नेद्य उसमें प्रदिश कह करके अनु, फिर अनु प्रदिश व दिश प्रदिश सब पूर्व पश्चिम आदि आग्नेय आदि सब को ले लिया अनु, इसमें कह दिया नु का था आश्चर्य। प्रदिश दिश हो गया प्राच्याद्या चारी पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर कोण दिशाचार्य आग्नेय वायव्य नैऋत्य ईशान्य चारी सर्वा अष्टो दश वा दिशा कितने है चार पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर प्रसिद्ध है और कोण दिशा चारी आठ हो गया और दश कैसे होगा ऊपर नीचे मिलाएंगे तो दसवा। निखिला दिक् शब्द प्रत्यालंबना इत्यर्थ, दिक् शब्द जो प्रयोग करते जितने शब्द ज्ञान का विषय है, प्रदिश अवान्तर दिशवा अथवा प्रदिश का तो अवान्तर दिशा कौन दिशा अश्विनी पक्ष किम ताएव क्या खाली दिशा ही है, दिशा ही है कहले केवल दिशा नहीं है, सर्वा सब कुछ है पर्वत ब्रह्म खाली दिशा नहीं इत असंख्य वाक्य अनेन अव्याकृत रूपता उक्ता शुद्ध ब्रह्म है अवाच्य है अवांग मन से गोचर जो माया विचित होता है उसको कहते जगत कारण ईश्वर वही अव्याकृत वही अंतर्यामी है कारण रूप होता है बीज अवस्था उसके बाद होता है सूक्ष्म रूप उसके बाद होता है स्थूल प्रपंच जागृत अवस्था में स्थूल है स्वप्न में सूक्ष्म है सुसुप्ति में कारण है असमाधि अवस्था में केवल शुद्ध चेतन है अधिष्ठान ब्रह्म है जन्मादिशेत ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म का लक्षण किया जन्मादि अश्चेत जिससे जन्म स्थिति प्रलय होता है वो तो जगत कारण हुआ तो कारण अवस्था अव्याकृत रूप ये बता दिया सब कुछ वही है सारा सब कुछ वही कर्म से जितने सब दिखते है वस्तु तो कारण ही है कार्य कारण से अतिरिक्त नहीं होता है मिट्टी से बना गया जितने बर्तन उसमें कितने मिट्टी है सब है। सुवर्ण से बनाए गए भूषण, उसमें चांदी कितने है? सोना, सब सोना ही है। इसी प्रकार ये सब कुछ जो दिखता है कारण ही है। कारण से अव्याकृत रूप हो गया, ये कारण रूप हो गया अव्याकृत। इदानी सूत्र आत्मता मा, सूत्र आत्मा है सूक्ष्म रूपे अंकुर अवस्था हिरण्य गर्भ। पूर्व प्रथम, पूर्व जात पहले उत्पन्न हुआ हिरण्य गर्भ। पूर्व जात प्रथम प्रसिद्ध जात उत्पन्न, पूर्व जात यहाँ तक हो गया हिरण्य गर्भ। सभी शरीर प्रथम सभी पुरुष उच्यते आदिकर्ता स भूताना ब्रह्माग्रे समवर्तत। प्रथम शरीर पुरुष भूताना आदिकर्ता ब्रह्मा, ये हिरण्य गर्भ के लिए कहा। प्रथम उत्पन्न होता है हिरण्य गर्भ, प्रथम कार्य। ईश्वर कब उत्पन्न होता है? ईश्वर उत्पन्न नहीं होता, वो कारण है अनादि। हिरण्य गर्भ उत्पन्न होता है। इदानी विराट रूपता माह, हिरण्य गर्भ हो गया सूक्ष्म शरीर अभिमानी है। वही आत्मा जो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म, उससे भिन्न है क्या ईश्वर? वही माया उपाधि को होकर के उसका नाम ईश्वर हो गया। और माया होने के बाद अपंचीकृत भूत की उत्पत्ति हुई, सूक्ष्म शरीर बना, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय प्राण अंतकरण ये सब बनने के बाद सूक्ष्म शरीर अभिमानी, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी का नाम क्या है? नहीं तैयस व्यष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी का नाम क्या है? तेजस। और हिरण्य गर्भ किसका नाम है? समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी हिरण्य गर्भ। व्यष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी क्या नाम? तेजस। और व्यष्टि का अभिमानी है, व्यष्टि का अभिमानी तेजस है, समष्टि का अभिमानी हिरण्य गर्भ। और स्थूल प्रपंच का अभिमानी स्थूल शरीर, व्यष्टि स्थूल शरीर अभिमानी विश्व, समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी विराट। इदानी विराट रूपता मह सैव जात स जनिष्यमान सैव जात स कौन से कारण कार्य रूप आत्मा, वो कारण कार्य रूप ही आत्मा है, वही कारण कार्य होता है। स अपि गर्भे सैव गर्भे जात जनिष्यमान अपि गर्भ भूत पंचक से अप्रधान से गर्भे, दो भूत पंचक का गर्भ में सर्वत्र है। अप्रधान से प्रधान कुछ अप्रधान गौण है, भूत पंच का कारण को छोड़ के कार्य, कार्य के अंतर्गत है सब कारण, कार्य के अंतर्गत कारण को छोड़ के बाकी जितने कार्य उसके अंदर है कारण। गर्भे वर्तमान ब्रह्मांड रूप गर्भ रूप भी सैव सबके अंदर है, प्रत्येक जना सबके अंदर ब्रह्मांड रूप है। इदानीम अनारोपित पुरुषावयव विराट शब्देना अविद्यमान प्रजापति माह, अनारोपित पुरुषावयव इदानीम अनारोपित पुरुष, पुरुष का अवयव आरोप नहीं करके सामान्य विराट शब्द का अंत तिष्ठति, अंत स गर्भे अंत, अच्छा सौ गर्भे अंत अंदर है गर्भ के अंदर। अनारोपित आरोपित नहीं मतलब आरोप होने के पहले गर्भ में स्थित है अंत प्रविष्ट। गर्भ इति तंत्र न अवगंतव्य गर्भे अंत गर्भे गर्भ के अंदर है, और अंतर गर्भे गर्भ से अंत प्रजापति रूप गर्भ में और गर्भ के अंदर प्रजापति रूप है। प्रजापति रूप यस्य प्रजापति रूप का क्या यस्य मेरु रूढ़ गर्भ में है, तो गर्भ में एक होता है गर्भ है भ्रूण, उसको बेष्टन करने वाले जरायु है। यस्य मेरु रूढ़ विराट का मेरु हो गया भ्रूण के सदृश, और छोटे मोटे पर्वत सब तरफ घेर करके महीधरा पर्वत जरायु गर्भ बेष्टन है जरायु, मेरु है भ्रूण, मेरु को घेर करके सब तरफ अन्य सो हुए गर्भ बेष्टन हो गया इत्यादि पुराण में कहा गया, पुराणी कथ्य थे। इदानी सर्वजीवकत्वम आत्मानम आह, वो आत्मा आत्मा सर्वजीवगत है, सर्वत्र स्थित है। सैव जात सजनिष्यमाण, वो उत्पन्न हुआ, आगे जन्म होगा, सर्व सर्व रूप है। सजनिष्यमाण अतीत अनागत और ग्रहणे जात जनिष्यमाण, जात अतीत हो गया, जनिष्यमाण भविष्य तो हो गया, दोनों को ग्रहण करेंगे वर्तमान का भी ग्रहण हो जाएगा। अतीतानागत और ग्रहण वर्तमान से अर्थ सिद्धम ग्रहणम, अर्थ से सिद्ध हो जाता है। स्पष्ट पदार्थ पद का अर्थ स्पष्ट है, जाति तो अनागत सब कुछ हो ये। इदानी सर्वात्मत्वेन जन्मी मरणादि प्राप्ति ताम निवारयती, अभी जन्म मरण को प्राप्त होगा, सब सब स्वरूप सब कुछ कार्य प्रपंच दिखते हैं, सब उत्पन्न होते नष्ट होते। यदि आत्मा सर्वात्मक है, सबके समान सबका नाश होता है, जन्म होता है, तो आत्मा का भी इसे उत्पत्ति नाश, आत्मा की उत्पत्ति नाश, जन्म मरण हो जाए। इसलिए कहते हैं ये प्रत्यंग है, प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा जन्म मरण रहित, देहादि स्थूल सूक्ष्म का नाश होता है, तो प्रत्येक आत्मा बुद्धियादि प्रति प्रातिकूल्य न अंतरत्व न गच्छति थी। प्रत्येक प्रत्येक क्या है, प्रातिकूल्य न गच्छति थी, प्रत्येक प्रति विपरीत रूप से प्राप्त जाता है। बुद्धियादि तत्व बाहर जाते हैं, बुद्धियादि प्रति प्रातिकूल्य ने कहा अंतरत्वेन, जितने पदार्थ बुद्धि अंतकरण मन प्राण आदि सबके अंदर है, प्रातिकूल्य का विपरीत बुद्धि आदि बाहर उसके अंदर, अंतरत्वेन गच्छति अंदर जो जाता है, अंदर स्थित है वही प्रत्येक ही। प्रतिकूल मंचति प्रतीप मंचति, विपरीत ज्ञान गमन प्राप्ति विपरीत बुद्धि आदि की अपेक्षा विपरीत सबके अंदर है, अंदर सबसे अंदर जो है वही प्रत्येक है। प्रत्येक अव्यय प्रत्यंग पाठ, प्रत्येक कहीं पाठ है तो अव्यय, नहीं तो प्रथमा तो प्रत्यंग प्रत्यंग प्रत्यंचो प्रत्यंच प्रत्यंग पाठ। जना यहाँ जना संबंध है, जना सबके अंदर परब्रह्म है, प्रतिष्ठति प्र का अन्वय करके प्रतिष्ठति प्रकर्षण अवस्थान करो दी, अच्छी तरह से रहता है, वही रहता है वास्तव, यही प्रकर्ष है। प्रकर्ष के बाकी जितने पदार्थ है कभी रहते कभी नहीं रहते, प्रत्येक आत्मा हमेशा ही रहता है, वही प्रकर्षण तिष्ठति। जो कभी रहता है कभी नहीं रहता है वो प्रकर्षण नहीं, ठीक नहीं कहता, वहां रहता है और पता नहीं कभी रहता है कभी नहीं रहता है, जो हमेशा रहता है कहता हाँ और रहता है। प्रकर्षण प्रउपसर्ग दिन से प्रकर्षण तिष्ठति, अतः वास्तव तो वही रहता है, बाकी कोई प्रकर्षण नहीं रहते हैं, एक ही पर प्रत्येक आत्मा वही ब्रह्म है। अवस्थान करती दिवा प्रकर्षण अवस्थान करती, प्रकर्षण अवस्थान करते अवस्थान करती वा सर्वतोमुख सर्वत मुख मुखानि यस्य सर्वासुदीक्ष मुखानि उपलब्धि द्वारा यस्य सर्वतोमुख, सारे दिशा में उसका मुख है, उपलब्ध द्वारा उपलब्धम द्वारा यस्य उपलब्ध द्वारा उपलब्ध उपलब्ध जो द्वारा उपलब्धम ये द्वारम तानी जो दिखते हैं, ठीक है जो दिखते हैं सब द्वार है, दिशा ग्रहण करने के द्वार मुख है, सर्वत्र उसका सर्वासु दिक्षु मुखानी अस्य मुखानी का तो जो दिखता है द्वार मुख, जितने मुख सब दिखते हैं यही परमात्मा विराट का ही है, स सर्वत्र मुख। आगे मंत्र है, इदानीं योगवत् साधनांतराणि नमस्कारादीनि कर्तव्यत्वेन दर्शयितुमः, योग जैसे साधन है ज्ञान प्राप्ति के लिए, अन्य साधन साधनांतराणि अन्यानि साधनानि नमस्कारादीनि नमस्कारादि साधन कर्तव्यत्वेन दर्शयितुमः, करना चाहिए श्रुति कहती है। साधनांतराणि विग्रह क्या है समास, क्या अभी मैं बता, अन्यानि साधनानि सुन तो क्या हुआ विग्रह, अन्यानि साधनानि इति साधनांतराणि, अन्यत सूत्रम इति सूत्रांतरम। ग्रामांतरम का क्या अर्थ होगा? अन्यो ग्रामः ग्रामांतरम, अन्यत स्थानम स्थानांतरम, अन्यानि साधनानि साधनांतराणि। किस सूत्र से समास हुआ? याद रखो मयूर व्यंसकादय। क्या सूत्र? मयूर च है ना, मयूर व्यंसकादय च। बोलो सो मयूर। क्या सूत्र? क्या डरते सब बोलने के लिए, अलग बैकग्राउंड पढ़ने वाले। मयूर व्यंसकादय च। बोलो जोर से। याद रखो सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। लघु कम जो पहले आता है सूत्रांतराद अनुवर्त, सूत्रांतराद का अर्थ अन्यस्माद सूत्राद, अन्य सूत्र से। समास होता है किस सूत्र से? फिर वही दो चार बोलते बोलो सब। मयूर मयूर व्यंसक है धूर्त, व्यंसक शब्द क्या है? धूर्त है। मयूर व्यंसक बनता है समास, मयूर व्यंसक आदि अच्छे सूत्र है। उस सूत्र में इसे कुछ निपातन क्या, उस गण में जितने शब्द है समास होता है। अन्य साधन करने के लिए कहते कर्तव्य दर्शयतु माह। यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेश यो औषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। कैवल्य उपनिषद में पहला था स्वगुरुं प्रणम्य। योग अभ्यास करने के लिए साधन भजन जपादि करने के पहले गुरु को प्रणाम करके प्रारंभ करे। इसी प्रकार यहाँ भी परमात्मा का नमस्कार, परमात्मा केवल गुरु प्रणाम नहीं नमस्कार करते हैं, तो यहाँ भी साधन करते समय नमस्कार आदि भी करना है। परमात्मा सर्वत्र सर्वदा परमात्मा पूज्य है। याव जीवम त्रयो वंद्या वेदांत गुरु ईश्वर, वेदांत शास्त्र गुरु ईश्वर। जब तक जीवन है तब तक पूज्य है। ये पढ़ते समय खाली नहीं है, बाद में सारा जीवन। तो गुरु शब्द से दीक्षित गुरु लेते हैं, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु मानते हैं, और वेदांत और ईश्वर। ज्ञान हो गया तो भी जब तक मैं मनुष्य हूं और रूप रस घटपट दिखता है, ज्ञानी को दिखेगा क्या बाह्य प्रपंच? बाधित होकर दिखता है। यदि नहीं दिखता है तो कोई अपने से बिना नहीं समाधिष्ट है तो अलग बात है। यदि दिखता है तो जब तक प्रारब्ध है तब तक ईश्वर पूज्य है, पूजनीय पूजा नमस्कार करना चाहिए गुरु। इसलिए प्रणाम। यो देव अग्नो सर्वत्र परमात्मा है, अग्नि में है जल में है। यो अप्सु यो विश्वम भुवनम आविवेश सर्व भुवन में प्रविष्ट है, सर्वत्र उत्पन्न करके ये विश्व जगत को तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। सृष्टि करके सृष्टिकर्ता स्वयं ही प्रविष्ट हो गया। जो सृष्टि करता है वही प्रविष्ट होता है सर्वत्र। अब प्रवेश का अर्थ भी है प्रविष्टवत उपलब्ध्यते, उसका विचार आता है। व्यापक परब्रह्म का प्रवेश कैसे होगा? बनाने के बाद उसके अंदर प्रवेश, ये मकान बनते समय ये सब जो बैठे सब थे क्या? बनते समय अंदर थे? नहीं थे, बाद में प्रवेश हुआ। क्योंकि जितने पदार्थ का कमा घर में प्रकोष्ठ में प्रवेश होता है, पहले नहीं था प्रवेश होता है। घट में जल का प्रवेश, परिच्छन है घट, जल भी परिच्छन है, तो परिच्छन में परिच्छन का प्रवेश होगा। आकाश अपरिच्छन है, घटा बनाने के बाद कितने देर बाद आकाश का प्रवेश होगा? आकाश पहले से है, आकाश तो पहले किंतु परमात्मा तो पहले नहीं है। आकाशवत सर्वगत नित्य आकाश, परमात्मा भी पहले से सब कार्य के अंदर। यदि परमात्मा पहले से है तो प्रवेश उसके बाद में सृष्टि करके प्रवेश कैसे हुआ? प्रवेश में तात्पर्य नहीं है, शास्त्र में ये विचार किया करके निर्णय किया गया। जो आप यहाँ दिखते हैं सब इसी सभागृह में प्रविष्ट है। कमरा में कोई दिखता है तो कमरा में प्रविष्ट है या नहीं? कोई कहेगा नहीं मैं कमरा के अंदर नहीं गया था। अब कहे नहीं मैं तुमको देखा था कमरा के अंदर। क्या मैं कमरा के अंदर प्रवेश कर नहीं किया था, अंदर प्रवेश नहीं किया था, तो अब क्या हो गई? मैंने तुमको कमरा के अंदर देखा, जिसको कमरा के अंदर देखा था वो अंदर प्रविष्ट हुआ था या नहीं हुआ था? जो प्रविष्ट होता है वो दिखता है, जो दिखता है उसे निश्चय होता है कि इसमें ये प्रविष्ट है। सूत्र में जो कहा गया परमात्मा सर्व कार्य में प्रविष्ट है, उसका अर्थ क्या है? सर्वत्र परमात्मा उपलब्ध होते हैं, प्रविष्टवत उपलब्ध, सब कार्य में परमात्मा की उपलब्धि होती है, इसलिए प्रविष्ट प्रविष्टवत उपलब्ध। जो जहां प्रविष्ट है वहां दिखता है, सर्वत्र परमात्मा प्रविष्ट का अर्थ सर्वत्र परमात्मा उपलब्ध होते हैं, दिखते सर्वत्र परमात्मा किस रूप से? सदरूप से दिखते, सत अस्त्यति सदरूप से, सदरूप से परमात्मा सर्वत्र उपलब्ध होते हैं, ऐसा ही उनकी उपलब्धि करनी चाहिए सर्वत्र। यह औषधिषु ब्रियवादी में वनस्पति सु वृक्ष में तस्मै देवाय नमो नमः, ऐसे परमात्मा स्वयं प्रकाश ब्रह्म ईश्वर उनके लिए नमो नमः, नमः नमः दो बार आदर के लिए, भूय भूय बार बार, दो बार केवल नहीं है, नमो नमः भिक्षा कर देने से बार बार नमस्कार है। यो देव यो विश्वम भुवनम सेन विरचितम संसार मंडलम आविवेश, ये विश्व भुवन है, सारे ब्रह्मांड है, स्वयं विरचित अपने बना करके संसार के अंदर प्रविष्ट हुआ। जो औषधियों में शाली आदि ब्री आदि में वनस्पति सु अश्वत्थ आदि वृक्ष में तस्वे विश्वात्म ने भुवन मूलाय, भुवन का मूल है, ब्रह्मांड का मूल, सारा संसार का मूल कारण परमेश्वराय नमो नमः। द्विर्वचनम दो बार नम, आदरार्थम अध्याय परिसमाप्त्यर्थम च, आदर के लिए बार बार नमस्कार, बार बार नमस्कार आदर के लिए, और अध्याय समाप्ति के लिए, द्वितीय अध्याय समाप्ति के लिए नमस्कार नमनम। प्रणाम शब्द का क्या अर्थ है? प्रकर्षण नमनम, प्रकर्षण नीचे ही नमनम। अष्टांग प्रणाम श्लोक किसके याद है? क्या साष्टांग प्रणाम का श्लोक याद है किसको? नहीं, जानुभ्याम च तथा पदभ्याम पाणिभ्यामुरसा दिया शिरसा वचसा दृष्ट्या प्रणामोष्टांग अष्टांग ईरित, लिखा है बोलो जिसको पास में मिल गया। जानुभ्याम च तथा पदभ्याम पाणिभ्यामुरसा दिया हाँ, एक तो साष्टांग प्रसिद्ध है कि पूरा लंबा गिर गया, दंडवत प्रणाम। दंडवत शब्द का क्या अर्थ है? दंड जैसा, दंडवत शब्द का तो प्रणाम नहीं है, दंडवत का तो नमस्कार नहीं है, दंड जैसे, दंडवत का तो दंड जैसे, दंड को रखो गिर गया सीधा, ये दंड जैसे, दंडवत प्रणाम, दंड जैसे प्रणाम गिर करके। नहीं तो खाली लोग प्रसिद्ध महाराज जी दंडवत बोले महाराज जी दंड जैसे महाराज जी दंडवत, महाराज जी दंड जैसे तो दंडवत प्रणाम है, तो भी लाक्षणिक प्रयोग इसको कहते हैं, पूरा नहीं कह करके एक ही देश कह देने से वही विवक्षित अर्थ समझा जाता है। दंडवत कह दिया मतलब समझा दंडवत प्रणाम हम करते हैं, ये लाक्षणिक प्रयोग इसको कहते हैं। ऐसे होता है एक देश कह देते हैं, कोई लाता है कुछ कहते चाह बिक्री करते कहते एक एक एक, एक मतलब एक दे क्या है एक कप, क्या कप मांगते कटोरा क्या मांगते एक कप चाय के लिए, इसे कहते एक दिखा देते ऐसे दे। तो ये लाक्षणिक प्रयोग होता है, ऐसे कह देने से समझ लेते हैं। रोटी देते समय कोई परोसते दिखा दिया क्या है एक दो देते कोई देते ऐसे कर देते एक दे दो, तो ये लाक्षणिक प्रयोग होता है। तो दंडवत का तो दंडवत प्रणाम, नहीं तो वास्तु तो साष्टांग प्रणाम है, क्या आठ अंग के साथ प्रणाम होता साष्टांग। आठ अंग कैसे हुआ? जानुभ्याम च तथा पदभ्याम, जानु भ्या अरे पद पाद, जानु भी नीचे लगना चाहिए घुटना, पाणिभ्याम हाथ, उरसा छाती, धिया बुद्धि, शिर शब्द और दृष्टि। जानुभ्याम च तथा पदभ्याम, ये कितने अंग हो गए? दो है। दो जानु, दो पाद इस नहीं करना, जानु पाद हाथ छाती बुद्धि शिर शब्द दृष्टि। साष्टांग प्रणाम करते समय जानु नीचे लगे, पाद भी नीचे लगेगा, हाथ भी नीचे लगेगा, छाती भी नीचे लगेगा। तब कभी प्रणाम करते समय इसे प्रणाम करते छाती ऊपर होता है मिट्टी में, इसे अभ्यास जिनके है कहीं भी साष्टांग प्रणाम कर देंगे ये छाती नीचे नहीं लगेगा, कपड़ा मैला नहीं होगा, नीचे मिट्टी है। तो ये साष्टांग प्रणाम क्या उरसा अधिया, दिया का तो मन से भी कभी कभी प्रणाम करते मन से नहीं है, ये नहीं मन से भी बुद्धि से, और शिरसा शिर भी नीचे लगे, अरे वचसा भी शब्द से कहे। प्रणाम के साथ त्रिविध प्रणाम आता है, त्रिविध नमनम, वाणी से मन से और शब्द से, शब्द मानी प्रणाम, ये तो सामान्य नहीं, शब्द हो गया वाणी हो शरीर, शरीर से और शब्द से और मन से, ये सामान्य तीन है। तो शास्त्र में शब्द से भी कहना है और दृष्टिया दृष्टि से भी, दृष्टि दर्शन दर्शन प्रणाम क्या दर्शन करके प्रणाम करना। तो ये है अष्टांग हो गया, जानुभ्याम च तथा पदभ्याम पाणिभ्याम उरसा धिया शिरसा वचसा दृष्टिया प्रणामोष्टांग ईरित, आठ प्रकार प्रणाम है इसे कहा गया। सर्वात्मानं आत्मानं उक्त्वा, आत्मा सर्वात्मक है, इदानीं विभूतिमत् सत्त्वस्थम सत्त्वस्थम विभूतिमत् सत्त्वस्थम एनम नमस्कृति, विभूतिमत् सत्त्वम सर्वत्र विभूति बाल में स्थित है, सर्वत्र परमात्मा है, विभूति बाल में सर्वत्र स्थित है, नमस्कृति। यद्यत् विभूतिमत् सत्त्वम श्रीमदुर्जितमेव वाका तत्तदेवावगच्छत्वम ममांस, श्रेष्ठ स्थान में परमात्मा है, यद्यपि सर्वत्र है उत्कृष्ट स्थल पर परमात्मा है, नमस्कार करते। जो देव स्वयं प्रकाश अग्नि में स्थित है वनु, यह प्रसिद्ध जल में अपसुकात उदकेशु, यह कात प्रसिद्ध विश्वम सर्वम भुवनम, सारे भुवन को रच करके उसमें प्रविष्ट है, पाताल आदि भूरादि लोक जातम, कितने भुवन है ब्रह्मांड है? 14 भुवन है, भूर भुव स्व मह जन तप सत्य और अतल वितल तलातल रसातल महातल पातल, सात सात 14 सर्वत्र प्रविष्ट है, आविवेश का था प्रविष्ट। इदम अग्नियादो औषध्यादो च भुवनव द्रष्टव्यम, अग्नियादि औषधि जैसे भुवन है सर्वत्र परमात्मा है, सर्वत्र उनको प्रविष्ट, सर्वत्र परमात्मा प्रविष्ट है, केवल ब्रह्मांड में नहीं अग्नि आदि में भी औषधि आदि में भी प्रविष्ट है। यह प्रसिद्ध औषधिशु, औषधि कौन? वृहवादी है, वनस्पतिशु अश्वत्थादि वृक्ष में तस्मय, सारे वृक्ष में सर्वत्र है तो भी उत्कृष्ट स्थान में उनका नमस्कार कहते बताते हैं, तस्मय अग्नि आदि प्रविष्ट है, अग्नि आदि में प्रविष्ट है, अग्नि तो देवता का मुख है, सारे देवता को अभी प्रदान करते अग्नि में देते हैं, अग्नि सब को प्राप्त करा लेते हैं, अग्नि ग्रहण करके सब देवता को प्राप्त कराते हैं, अग्नि देवाय स्वयं प्रकाशाय, और स्वयं प्रकाशे नमः। मनसा वचसा कर्मणा, देखो तीन प्रकार हो गया, मनसा वचसा कर्मणा, मन से शब्द से कर्मणा का देह से नमस्कार नमस्कार नमस्कारो अस्तु, कभी शब्द से बोलते सिर झुकता नहीं, इसे कहा कर्मणा, ऐसे करते हाथ ना दिखाना ना सिर झुकाना, हाथ में नहीं उठाकर इसे कोई को बोल देते हैं, कोई के ऐसे कर देंगे नहीं तो आशीर्वाद जैसे ऐसे कर दे। तो शब्द मनसा वचसा कर्मणा च नमस्कार वस्तु, नमः पदाभ्यासो अध्याय परिसमाप्त्यर्थ, अध्याय की समाप्ति के लिए। इति श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शंकर भगवत प्रणीते श्वेताश्वेत उपनिषद भाष्ये द्वितीयो अध्याय। ॐ सहना भवतु।